Pijam jest barka przechodzi mi. Myślę, że zaraz mu w końcu coś zrobię. Podnosi rękę na zgodę, no to ma mały problem, bo nie pruje się do mnie. A ja chcę napluć mu w mordę, wbić karp, ciąć nożem, połamać polem. Wiem, to jest kurwa chore, ale dłużej tak nie mogę, w głowie mam porobione. I pomyśl sobie, że tak każdy ma spodełba. Patrzy jak wilk rozgrywa ten teatrzyk. Ulica barczy man, jesteś owcą lub twój skład. Nocą nagrywa tu krwawy horror. Stań obok, rzuć okiem na cały folklor. Twój człowiek Ayman nie gra z rzeczywistością, bo mam swój brudny światopogląd. Pytanie być twardym chujem czy miękką szarlotką. Nie jestem zły, po prostu mam ostrykły. Nie boję się użyć ich. Każdy chce żyć, gotów jest by walczyć, wstać i bronić swojej prawdy. Nie interesują mnie kłamstwa, to twój świat i szansa. Nie czekaj na aplauz, bo w końcu pojmę, że sama walka to droga do zatracenia lub po prostu falstart. Budzę się o 6 jak codziennie, chuj mnie żela, gdy myślę znów o robocie. Pospać jeszcze trochę, tak do 9 jak piasek budzikiem śmierć. To takie proste, patrzę na odbicie w lustrze, myślami już w windzie, którą w końcu w dół runę i zasnę w krypcie. I chuj, może rzeczywiście gram w innej lidze, bo sam na sam z bramkarzem wykopuję na outpiłkę. A przecież nie zabrzmiał gwizdek, więc czemu wciąż myślę o tym, co leży gdzieś w tyle. Boże, może kiedyś poza boiskiem, gdy stanie mi naprzeciw, przypomnisz mu tą chwilę. Jesteśmy jak dzieci trochę, chcemy być we wszystkim pierwsi, zapominając o honorze. Kły, zęby szczerzymy na siebie i owszem, lecz gdzieś tam w głębi chcemy dla innych dobrze. Nie jestem zły, po prostu mam ostry kły i nie boję się użyć ich. Każdy chce żyć, gotów jest by walczyć, wstać i bronić swojej prawdy. Nie interesują mnie kłamstwa, to twój świat i szansa. Nie czekaj na aplauz, bo w końcu pojmę, że sama walka to droga do zatracenia lub po prostu fast start.